Złoto wychodzi słoma i tak dalej, jak się zamieni. Nie wiem, czy to ma jakąś nazwę po polsku. Le fils de Chepu. Na szczęście romaniści śpią o tej porze, za 3 minuty pierwsza, więc mnie nie skrytykują za te francuskie wtręty. Le fils de Chepu. I zdaje się, że to jest jedyny zestaw muzyczny, jaki się do strefy nadaje z tej płyty, która zwie się Alambic. Alambic. No to Le fils de Chepu mamy chwilowo z głowy. Zaraz wystąpią na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, no żeby można sobie było ewentualnie spisać, zakonotować i znaleźć potem muzyczną rybę w sieci. No sporo korespondencji na temat miecza Areja. No bo zachodziliśmy w głowę, o co chodzi z tym tytułem utworu różnych wykonawców ukraińskich. Różne koncepcje się pojawiły. Trebor donosi. Arej lub Ares, bóg wojny i pokoju, syn Swaroga i matki ziemi. Grzmi niebo i trzęsie się ziemia. Miecz Areja wyprowadzi Ruś z niewoli. Na Ukrainie niech szczeźnie wróg. Miecz Areja odda nam chorągiew ojców. Tak napisał. Tymczasem Ania napisała w tej sprawie. Miecz Areja to powieść historyczna Iwana Biłyka. Ukazała się w latach 70. No ale autor miał przez nią problemy. To książka pokolenia, a opowiadała o Atylli. To był jakiś władca Hunów chyba. Napisała ukrainistka. No to wiadomo, że o Hunach na ukrainistyce nie uczą. No to mamy tutaj, można by powiedzieć, dwie sprzeczne koncepcje. A może to się jakoś wszystko pokrywa i łączy w całość. Może do 2 w nocy dojdziemy, o co chodzi. Mamy ponad godzinę na to. No i jeszcze prośba o kocią muzykę. Bo właśnie przywieźliśmy młodego kocurka pochodzącego ze Szczyrku do naszej kocicy z Karwiny, która mieszka z nami już 4 lata. Pozdrawiam Kuba z czeskiego Cieszyna. Tak się składa, że darczyńcą kolejnej płyty do strefy jest Kuba z Cieszyna. Nie wiem, czy to ten. W każdym razie Kubie z Cieszyna bardzo dziękujemy. I to będzie kolejny debiut w strefie. Ten zespół się do tej pory nie pojawiał. No chyba, że może w jednym utworze z jakiejś składanki, a teraz mamy już całą płytę, o której później. W każdym razie zespół pochodzi z Ostrawy. Nazywa się Degradace. Jedyne maś dosadą nie cię sam. Pomogi jenom zadele. Dokonalost lidí jsou před vás jiné šarm. My dál zůstáváme obyčej. Degradace začíná, když rozpadá se rodina, tahle hudba nikdy nebude cool, nemůže dojít překvapení. Nechci být jim, jsem si umanou. Chyby máme, jsme opravdoví. Degradace přežívá, i když se nikdo nedívá. Czeskiej Ostrawy, zespół Degradace. No można by powiedzieć, że to był debiut tego zespołu w strefie, a na pewno jest to premiera tej płyty, która nosi tytuł Tfu! Heroes Aredeat. No nie wiem, co zależało zespołowi Degradace nazwać tę płytę. Jakby to było Hrtinowe i są mrtwi. Wiem, że bohemiści słuchają, bo się objawiają, więc przepraszam. Zakaleczenie tego pięknego języka Hrdinowe i są mrtwi. To niech tak zostanie, że ten tytuł brzmi właśnie tak. Degradace. Mam nadzieję, że już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy się pojawiają. Okazuje się, że ów Kuba z czeskiego Cieszyna to był ten Kuba, który podesłał nam ten album do zaprezentowania w strefie. To dziękujemy bardzo. Bo my żyjemy tutaj jak jedna wielka rodzina strefowa, choć patologiczna, z darów. I w tej sprawie komentuje również Siwy. A co do tego zespołu Degradace, to na wstępie myślałem, że to Andrzej Dziubek zespołu Depres śpiewa. Dobre łojenie. Widzę też, że oprócz bohemistów, gdzie to było? O, nie znajdę już. Pozdrowienia. Ha, ha! Z USA. No i znowu tego nie znajdę. A, jest! A nie, to nie to. No dobrze. Za dużo piszecie o tej porze. 8 minut po pierwszej. Tego się nie da. Nie da się. Dobrze. I dowiaduję się też, że przestawienie sylab to jest anagram. Tak twierdzi Jarek Polonista. Natomiast Kamil, że po francusku przestawienie sylab to Verlin. Grywałem z Francuzami w Kopaną, więc znam ich bluzgi. No to widzę, że lingwiści z rzadka stosowani są ze strefą. To się przyda, bo coraz to nowe języki się będą pojawiać. Dajmy też szansę smykowcom 71335. A może dziś coś świątecznego pojawi się na przykład po fińsku albo po japońsku? No dobrze, żartowałam. Napisała Madzia z Bydzi. No to jeśli te kolędy trochę tak na bok zepchniemy, to po japońsku. Dlaczego nie? Muku. Yeah. воду рассыпа, а тебе карами лакету лакате и таю. No nie wiem, jak prosząca Madzia Zbydzi oceni to kolędowanie po japońsku, czy kolędowanie, no można by się sprzeczać i spierać, ale po japońsku zdecydowanie to było. Zespół Muku. No całkiem prosta do zapamiętania nazwa. Jak to się wszystko pisze, nawet po japońsku, można sobie dowodnie zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. W sprawie amerykańskiej, bo chyba gdzieś powinienem to jednak znaleźć, że rzeczywiście pozdrowienia ze Stanów przychodzą. Nawet godziny podawane przez pana się nie pokrywają. Jest 18:43. Pozdrawiam strefę Stoms River w Nef Jersey. Bo strefa jest idealną audycją dla naszych rodaków rozsianych po USA, gdyż tam właśnie w porze takiej obiadowo-popołudniowej, wieczornej wypada idealnie, żeby słuchać. Także Tomek, właśnie pomykam do domu z choinką na dachu i strefą w głośnikach, a Tomek z Chicago. Więc no jak najbardziej pozdrawiamy USA, bo tam bardzo dobrze jest słuchać strefy. Nie zapominamy o naszych smykowcach 71335, no Złocisza 23 należałoby uiścić za kontakt. Jacek napisał: wracam mocno zmęczony po koncercie w Kluczborku do Warszawy. Jacek, a nie Kazimierz, jak to było? Panie Kazimierzu, ma pan klucz do kabiny? Czy coś takiego? A propos Kluczborka oczywiście. Strefa Małpa, polskieradio.pl, 271335. No i Marek, z pretensją. Jak to nikt nie słucha i nikt nie pisze? No to ładne zdanie ma pan redaktor o słuchaczach. W szczególności tych wiernych, którzy cały tydzień wyczekują na kolejną porcję. No rzeczywiście, mam złe zdanie o tych trzech wiernych słuchaczach. Strefa Małpa polskieradio.pl. Ale o co mnie podejrzewają ci trzej wierni słuchacze? O to, że manipuluję godzinami i że nie nadaję na żywo, tylko z odtworzenia. Afe, nieładnie. No dobrze, ponieważ nikt nie prosi o Węgrów, a jak wiadomo, to nasi bratankowie Mocior Lędziel Ketiu Borot i tak dalej,

Czy ja ich zdążyłem umieścić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa? No bo z tymi tytułami węgierskimi i nie tylko może być kłopot. Nazwa niezbyt trudna do zapamiętania. Jawa. Węgry. Strefa /polskieradio.pl / 71335, chociaż o tej porze 28 minut po pierwszej, to nie wiem, czy ktoś jeszcze napisze. Chociaż naprawdę są fanatycy, którzy jeszcze o mieczu Areja chcieliby coś wspomnieć. Tomek, redaktor wybaczy, ale to już ostatni raz o tym mieczu. Nasi tłumaczą to jako miecz Aresa. Radzę sprawdzić w Google. Jest co czytać po wpisaniu tego zapytania. No i potem długa lektura o książce Miecz Aresa, książce wydanej w Związku Radzieckim w 72 roku. Więc to się wszystko pokrywa. Czyli jak ktoś ciekaw, niech czyta o Mieczu Aresa. W sprawie przesyłania płyt do strefy. O, widzę, że jednak wielka rodzina strefy, acz patologiczna, działa. Pyta Paweł. Chciałem zapytać, czy któryś ze strefowiczów przysłał już płytę Percivala Slava 2, pieśni Słowian Wschodnich. Co prawda kupiłem ją jako prezent, ale kolega raczej się nie obrazi, jak dostanie trochę później. No z Percivalem jest tak, że akurat Mikołaj z Percivala, tak ma na imię, Mikołaj z Percivala regularnie stara nam się podsyłać swoje dzieła, więc o Percivala bym się nie martwił, a nie chciałbym prezentować czegoś zanim to przyślę, bo mógłby się obrazić i już potem nic nie przysłać. strefa@polskieradio.pl I jeszcze, gdzie ja to miałem? Chyba już nie znajdę. Aha, no właśnie, Basia. Ja doktora nie podejrzewam. Ja wiem, że doktor manipulacje stosuje. No proszę, człowiek żyły sobie wypruwa, haruje po nocach. I zasłużył sobie na taką opinię u słuchaczy. W tej sprawie Mieszko. Słuchaczy twierdzących, że strefa została nagrana z wyprzedzeniem, chciałbym zapoznać z następującymi pojęciami: solipsyzm i mózg w naczyniu. To aż się boję. No ale to każdy sobie w Google sprawdzi. A to jest audycja muzyczna, a nie słowno-muzyczna. I wypadałoby znowu coś zagrać. Tym razem będzie coś po norwesku. Zespół zwie się Absinthe. Ich schwimme fliegt im Tal in Regenwalde Und tiden bare går lykke til på ferde Jeg slipper hvidt lys ind Kuse meine tanken Og du som mig Kan du ta til banken Har du lyst? Har Yes, I'll die. Alleen på samme vei. Det var som i en drøm. Helt skjønn. Noen hadde hørt vår bønn. Du har det jeg vil ha. Så bra. Og jeg husker godt det du sa. Om alt har en mening. Hva da? Lever livet hver dag. Så deg. Men du la ikke merke til meg. Da all min tyngde til fikk et smil. Lekent med en egen stil. Vi danset, drakk og vi sang natten lang. Timer gikk og det sa pang. Om alt har en mening. Hva da? Lever livet hver dag. Absient, tak się zwie ta norweska grupa z kolei, jak to się wszystko pisze, a te tytuły nie do wymówienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa na żywo, na bieżąco. To aż strach się przyznać do tego, ale na lingwistyce stosowanej nie dowiedziałem się, że nie ma języka norweskiego. Skończyłem ten wydział i nie, o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się dopiero długo później. Jest albo nynorsk, albo bokmål, a norweskiego nie ma. Więc nie wiem, w jakiej odmianie norweskiego akurat zespół Absint śpiewał. No ale to pewnie rozsiani w Norwegii nasi rodacy wiedzą, aczkolwiek dzisiaj żadnego potwierdzenia, że Norwegia słucha Trondheim, Oslo, nie ma. Nie ma. Strefa małpa polskieradio.pl Za to wiadomo, że słuchają inżynierowie. Dzisiaj słucham strefy przez przypadek, napisał Mariusz, bo muszę zamodelować zwarcie na linii energoelektrycznej. No to podejrzewam, że jeżeli ktoś nie musi zamodelować zwarcia na linii energoelektrycznej, to strefy nie słucha, czyli te opinie o trzech wiernych, zatwardziałych słuchaczach, no, są usprawiedliwione. W sprawie węgierskiego Rocka napisał Kuba. Rozmawiałem ostatnio z trzema Węgrami. Ciekawie po jakiemu. I chciałem się pochwalić znajomością zespołu Omega. Niestety okazało się, że go nie znają. A myślałem, że to jest niemożliwe. Że to bardzo znany i uznany zespół. Swoją drogą nigdy nie słyszałem go w strefie. To prawda. Bo ja też o nim nie słyszałem, jak prawdziwy Węgier. No ale, drogi Kubo, gdybyś słuchał częściej, to wiedziałbyś, że na przykład zespół Jawa, można o tym porozmawiać z Węgrami, zespół Waktazo, Halotkemek, mówię z pamięci, a także Hotosogilok, Tilosz, też mówię z głowy. Bardzo proste nazwy do zapamiętania, a każdy Węgier podchwyci i dialog, rozmowa gotowa. No, gdyby się jeszcze tak nauczyć tego powiedzonka Motior Lendiel, Ket Jobarat, Egid is so obarat, no to już każdy Węgier podskakuje i klaszcze z radości. Strefa strefamałpapolskieradio.pl 71335, tylko 19 minut na korespondencję z audycją. To niewiele, ale zawsze coś ważkiego o tej porze można napisać, bo linia nie jest zapełniona i zapchana. No dobrze, było po norwesku, nic się nie dało zrozumieć, to może po chorwacku coś się da, bo to podobno Chorwaci to podobno Polacy, którzy wyemigrowali gdzieś tutaj z tych terenów i tam się nad Adriatykiem osiedlili, więc może da się coś zrozumieć. Zespół Golem. Široki posjad i meki dvosjad i pognuti pogledi ili po potrebi dođi pa odjebi, pođi di te traže, popuni stalaže, viru šta ti kažu, daj šta traže i još malo više, čita šta se piše, stiži šta se diše, sve je veliko, ništa, ništa nije sve. Politička atomistika, slova riči pa slika misli kroz ruke i kemijsku do smisla i prijenosa energije putem valova. Impulsi svemira, trenuci bez planova, topljenje stavova, fluidne smjese šta pljušte ka pleske po licima. Amputirani mozgovi u invalidskih kolicima, kipovi od slitina, zlata i krvi, kule od karata, meštara bez zanata. Plata mesine, starješine, debele mješine, debile smjese, duboke kese i boleštine. We'll be right back. U tvojim mislima razliva se istina, nosi sve pred sobom. Svaku tvoju laž sad osakni kako znaš. Nosi sve pred sobom. I zato promeni staje, promeni pol, promeni bit, promeni dno. Oko za oko, zub za zub, bol za bol, dno za dno. Promeni staje, promeni pol, promeni bit, promeni dno. Oko za oko, zub za zub, bol za bol. Kažem promeni staje, promeni pol, promeni bit, promeni dno. Oko za oko, zub za zub, bol za bol. I zato promeni staje, promeni pol, promeni bit, promeni bol. Oko za oko, zub za zub. Nego da me vodiš ja, morat ću poć, jer vidim svetlo i plaši me svetlo. Traži mesto ispod sunca i srce jače kuca, kad vidim da ću kao mali čovek dugo lutati svetom. Braćo i sestre, budite što jeste, jer dugačak je put, znam, bit će tu i pare i sreće. Samo ruke da ostanu čiste, naše misli bit će bistre i pocepat će nebo. Sve do Istre našim mislima, pocepat ću nebo. Znam šta sam rekao, znam šta sam tada trebao svojim mislima. Da pocepam nebo, da padne malo kiše, da im pokvasi čelo. Zato promeni style, promeni beat, promeni flow, promeni flow. Oko za oko, zub za zub, bol za bol. I zato promeni style, promeni flow, promeni beat, promeni do. Oko za oko, zub za zub, pow. I tu je kiša staje, tu ja nastavljam dalje. Jer ovo stanje dugo traje, žao mi mase da koja nema. Dok si tam brat i sestra, ljube svoju mater koja donosi hleba. Kući svaki dan na konju jaše i nikada ne plače. Na licu joj je osmeh, ja to poštujem brate. I moli se za kišu koja nikada da padne. I moli se za ljude koji nikako da shvate. Opet su Johnny vojsku poslali na Poljsku. Opet su napili se svi o našem trošku. Opet. Opet su prodali i kombinat u školu i poštu. I odjahali u noć i to svako na svom konju. U tvojim mislima razliva se istina, nosi sve pred sobom. I svaku svoju laž ti sakri kako znaš. Jer kad dođe sudnji dan ti bit ćeš mali kao mrav u svojim mislima. Razliva se istina, nosi sve pred sobom. I svaku svoju laž ti pakuj kako znaš. Jer kad dođe sudnji dan ti bit ćeš mali kao baš. I zato promeni style, promeni beat, promeni flow, promeni flow. Oko za oko, zub za zub, bol za bol. I zato promeni style, promeni flow, promeni beat, promeni do. Oko za oko, zub za zub, bol za bol. I zato promeni style, promeni flow, promeni beat, promeni throw. Oko za oko, zub za zub, bol za bol. I kažem promeni style, promeni bol, promeni beat, promeni dno. Oko za oko, zub za zub, bol za bol, bol za bol. Zespół Golem. No, jak na chorwacki zespół, całkiem prosta nazwa. Przecież mogło być o wiele gorzej. Jak to było, na przykład sni sredstwa za uklanianie na przykład. O, byłby problem. A tak, Golem jest na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Obsesyjnie podaję ten adres, no ale wiadomo, te nazwy, te tytuły, te kraje, te języki, za tym nie da się nadążyć, więc musimy mieć jakiś filar, jakąś bazę i to jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy. Wojtek z Brukseli napisał tak. Skoro zostawił już tylko kilka minut audycji, to idę spać. Nie spać! Nie spać! No, Bruksela się odezwała. No i wywołani do tablicy, rozsiani po Norwegii nasi rodacy. Krzysztof Strondheim słucha. Pozdrawiam z krainy lodu, śniegu, ciemności i nowoczesnych technologii. On na pewno wie, czy nasz zestaw norweski był w Nynoszk, czy w Bokmol. Strefa małpa polskieradio.pl. Potwierdzam, napisał Krzysiek, że inżynierowie słuchają. Pozdrawiam inżynierów, co modelują. Ja słucham, bo programuję. Rzeczywiście bardzo często zdarzają się inżynierowie, słuchający inżynierowie, którzy modelują. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby napisała jakaś modelka, która modeluje. A przecież gablota przodowników strefy czeka. No, chociaż musiałem ostatnio zlikwidować, bo nikt się nie chciał zaprezentować. No, co zrobić? Takie czasy. Wszyscy wolą na swoim twarzoksiągu brylować, a nie w naszej gablocie. strefa@polskieradio.pl Na początku audycji ktoś prosił o kolędowanie po japońsku i po fińsku. No, po japońsku już zrealizowaliśmy, czas na fiński. No dobrze, może nie do końca, bo nigdy jakoś to spełnianie próśb nie jest stuprocentowe. Może być język sami, czyli lapoński, nie japoński, tylko lapoński, więc będziemy i po japońsku, i po lapońsku kolędować. Zespół Szaman. We'll be right back.